दूसरा सर्ग, युक्तियों से स्वरूप भेदवश जगत की स्थिति का खंडन करके। अवशिष्ट पूर्णानंद स्वरूप मात्र की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, प्रलयकाल में इस जगत का पृथक अस्तित्व मानने में दोषों को कहता हूँ। पेज 6। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यदि कोई शंका करे कि यदि प्रलय में जगत नहीं है तो सृष्टि ही सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उत्पत्ति क्रिया किसी कर्ता से होती है, कर्ता भी नहीं है। यदि कहिए ब्रह्मा ही सत होने से कर्ता है तो वही उत्पन्न होगा, न कि जगत उत्पन्न होगा। कूटस्थ ब्रह्मा का उत्पत्ति आदि विकारों से संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उत्पत्ति की सिद्धि के लिए प्रलय में जगत की सत्ता अवश्य माननी चाहिए। इस आशंका का अनुवाद कर खंडन करते हैं। सब कल्पनाओं से रहित निर्मल महाचिदाकाश में यदि जगदादि अंकुर है तो प्रलय के बाद में किन सहकारी कारणों से वह उदित होता है, उन्हें आप कहिए। सहकारी कारणों के अभाव में जगद्रूप अंकुर की उत्पत्ति वंध्या की कन्या के समान किसी ने कहीं पर नहीं देखी है। 1.3 यदि सहकारी कारणों के अभाव में भी रज्जु में सर्पादि के समान जगद्रूपी अंकुर आविर्भूत हुआ है, ऐसा मानते हैं तो हे श्री रामचंद्र जी, मूल कारण ही भ्रांतिवश जगत स्वभावता को प्राप्त हुआ है, वस्तुतः जगत की सृष्टि नहीं हुई है, इसलिए प्रलय में जगत की कल्पना व्यर्थ है। 4. उक्त अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं। सृष्टि के आरंभ में सृष्टि रूप से यथास्थित निराकार ब्रह्मा ही अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए जन्यजन संबंध कहा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई कहे प्रलय में संपूर्ण जगत की सत्ता का स्वीकार करने से सहकारी कारणों की दुर्लभता नहीं है, क्योंकि जगत के अंतर्गत पृथ्वी आदि से परस्पर का उपकार हो सकता है, इस शंका का खंडन करते हैं। यदि पृथ्वी आदि अथवा अन्य कोई जगत की उत्पत्ति में उपकार करते हैं तो पृथ्वी आदि की सहकारी कारणता पृथ्वी आदि की उत्पत्ति के बाद होगी। ऐसी अवस्था में पृथ्वी आदि की उत्पत्ति की सिद्धि होने पर उनकी सहकारिता की सिद्धि होगी, और सहकारिता की सिद्धि होने पर उत्पत्ति की सिद्धि होगी। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष यहाँ पर उपस्थित है। वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार सांख्य आदि की कल्पना बालक की कल्पना के तुल्य है, यों उपसंहार करते हैं। इसलिए प्रलयकाल में प्रकृतिस्थित पुरुष में जगत तिरोहित रहता है और सहकारी कारणों द्वारा वह चित्त से आविर्भूत होता है। यह उक्ति बालक की ही है, विद्वान की नहीं। साथ अन्य मत के खंडित होने पर अब अवशिष्ट अपने सिद्धांत को दिखलाते हैं। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, जगत न तो था, न है और न होगा। चिदाकाश ही शीघ्र अपने में इस प्रकार स्फुरित हुआ है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, जब इस जगत का अत्यंत अभाव ही है तब संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, यही श्रुति का तात्पर्य है। 9. श्रुति के निषेध से पहले जगत के घट पट आदि मुद्गर प्रहार आदि से नाश द्वारा और अन्य वस्तु के रूप से अन्योन्याभाव द्वारा जो शांत होते हैं, यानी यह इस समय नष्ट हो गया घट पटादि यह नहीं है, इस प्रकार ग्रहण किए जा रहे अभाव को प्राप्त होते हैं, वे शांत नहीं होते, यानी वह उपशम नहीं किंतु तिरोहित होने से चक्षु आदि द्वारा दृश्यता का उपराम मात्र है, क्योंकि चित्त में वासनारूप से वे शांत होते ही नहीं हैं। इसी न्याय को प्राग्भाव और अत्यंत अभाव में भी लगाना चाहिए। अपनी सत्ता से अथवा ब्रह्म सत्ता से सत घट आदि। 682 पेज 7 सर्ग 2 683 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। की बांध के बिना कहीं पर भी असत्ता नहीं होती, क्योंकि मिट्टी का पिंड भूतल आदि में घट के अदर्शन की तिरोधान से भी उत्पत्ति हो सकती है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जब दृश्य काम कर्म वासना आदि बीजों के साथ नष्ट हो जाता है, तब इस जगत का आत्यंतिक उच्छेद होता है। चित्त यदि रहे तो काम आदि भावनाओं का उच्छेद न हो सकने के कारण दृश्य शांत होता ही नहीं, इसलिए ज्ञान के बिना दृश्यता कहाँ शांत हो सकती है, अर्थात दृश्य की शांति दुर्लभ ही है। 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार दृश्य के उपशम में अधिष्ठान साक्षात्कार से दृश्य का सर्वथा बाध होना ही एकमात्र युक्ति है। इसके सिवा दूसरी युक्ति दृश्य रूप अनर्थ के क्षय में यानी मोक्ष में है ही नहीं। 12 जब जगत के तत्व के साक्षात्कार से चिदाकाश का बोध हो जाता है, यानी बोधकर चिदात्मा ही है, अणुमात्र भी अचिद्रूप नहीं है, ऐसा परिनिष्ठित ज्ञान हो जाता है, तब देवदत्त नामक विशिष्ट माता पिता से उत्पन्न प्रत्यभिज्ञामान देह ही मैं हूँ, परकीय देह दीवार आदि में नहीं हूँ। इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध पामर जनों का व्यवहार चित्रकथा के तुल्य हो जाता है, अर्थात जैसे दीवार में लिखा गया चित्र सभी की दृष्टि में परमार्थ रूप से एकमात्र दीवार रूप ही है, तथा चित्रगृह की दीवार में यह दीवार है, ऐसा व्यवहार नहीं होता, वैसे ही यह पूर्वोक्त व्यवहार है। 13 पृथ्वी आदि में भी चित्रकथा न्याय को ही दर्शाते हैं। ये पर्वत आदि, ये पृथ्वी आदि, ये वर्ष आदि, यह कल्प, यह क्षण, ये जन्ममरण, यह प्रलय का आडंबर, यह महाकल्पांत, पुराण आदि में प्रसिद्ध सृष्टव्य आकाश आदि का सृष्टिक्रम, ये कल्पों के लक्षण, ये वर्तमान करोड़ों ब्रह्मांड, ये अतीत करोड़ों ब्रह्मांड, ये पुनः उत्पन्न हुए करोड़ों ब्रह्मांड, ये 14 प्रकार से भिन्न देव मनुष्य आदि के भिन्न भिन्न लोक, ये सप्तद्वीप आदि देशों की तथाकृत त्रेता द्वापर आदि कालों की कल्पनाएं अनंत अनावृत महाचिदाकाश ही हैं। इस प्रकार से वर्णित चित्रकथा के न्याय से परमाकाश ही अपने में स्वयं स्फुरित होता है, वह यथा पूर्वस्थित और शांत है। जैसे झरोखे के छिद्र से भीतर आए हुए परमाणुओं में सूर्य की प्रभा परिच्छिन्न है, वैसे ही मन से निकले हुए करोड़ों ब्रह्मांडों में परिच्छिन्न ये चित्त की प्रभाएं हैं। जैसे आकाश में विस्तृत सूर्य प्रकाश में विभिन्न परमाणुओं के भ्रमण आदि नहीं दिखाई देते, वैसे ही महाचित परमाकाश में इनका भ्रमण नहीं दिखाई देता है। 14-18 ऐसी अवस्था में मनरूप परिच्छेद से पीड़ित हुई चिति अपने अंतर्गत जगत को मानो उगलती है, ऐसा कहते हैं। चिति स्वयं ही अपने अंदर विद्यमान जो जगद्रूप चमत्कार है उसको उगलती है, वही सृष्टि रूप से प्रतीत होती है, यह रूप रहित और भित्ति रहित है। 19 स्फटिक शिला के भीतर नेत्र दोष से दिखाई दे रही रेखाओं के तुल्य पदार्थ भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे महाशिलाओं के अंदर रेखाओं के अमिट स्वरूप दिखाई देते हैं, वैसे ही ये सृष्टियां दिखाई देती हैं। न तो ये उत्पन्न होती हैं और न नष्ट होती हैं, न आती हैं और न जाती हैं। 20 जैसे निराकार आकाश में निराकार आकाश भाग स्फुरित होते हैं, वैसे ही निर्मल आत्मा में ये सृष्टियां अपने आप स्फुरित होती हैं। जैसे आकाश से आकाश भाग की पृथक सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्मा। 8 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण की सत्ता से इन सृष्टियों की पृथक सत्ता नहीं है, यह दर्शाने के लिए नभसीव दृष्टांत दिया है। 21 जल के द्रवत्व के समान, वायु स्पंद के समान, समुद्र के आवर्तों के समान, गुणी के गुणों के समान, उत्पत्ति और विनाश से युक्त यह सारा जगत उक्त दृष्टांतों के अनुसार सर्वत्र व्याप्त शांत ब्रह्मा ही विस्तृत है। भाव यह है कि जैसे द्रवत्व जल से पृथक नहीं है, स्पंद वायु से पृथक नहीं है, आवर्त समुद्र से पृथक नहीं है और गुनगुनी से पृथक नहीं है, वैसे ही यह उत्पत्ति विनाशशील जगत अनंत शांत ब्रह्मा ही है, उससे पृथक नहीं है। 22-23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ऐसी अवस्था में सहकारी कारणों के न रहने पर, कर्ता के विद्यमान रहने पर भी उत्पत्ति आदि की सिद्धि नहीं होती है। अथ सांख्यों की जो कल्पना है वह उन्मत्त की चेष्टा के तुल्य है, यो उपसंहार करते हैं। उत्पत्ति के पहले पृथक रूप से स्वीकृत भी पदार्थ सहकारी आदि कारणों के अभाव में शून्यकल्प प्रधान से उत्पन्न होता है, यह कथन उन्मत्त पुरुषों के फूतकार के तुल्य है। 24 जिनका संपूर्ण पदार्थों की कल्पना रूपी कलंक दूर हो गया है, सब पदार्थों के स्वप्न दर्शन में कारण होने से विकल्प रूपी शया जिन्होंने छोड़ दी है, तथा जिन्होंने विकल्प रूपी शया बिछाने वाली अविद्या को आत्मतत्व के साक्षात्कार से हटा दिया है, ऐसे ज्ञानवान आप निर्भय तथा ब्रह्मवेत्ताओं की सभा भूमि को भूषित करने वाले होइए। 25 दूसरा सर्ग समाप्त।